करता है, इसका मतलब है कि इंसान को उसकी हर मुराद हासिल हो जाए और उसकी हर तकलीफ रफा हो जाए, ये होती है फला। अब दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, बशमूल अंबिया के, अंबिया समेत कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि दुनिया में उसकी सारी तकलीफात रफा हो, तकलीफात तो अंबिया में भी आई। इसी तरह इंसान की ख्वाहिशात जो इंसान की मुरादें होती हैं, उमूमन वो भी इंसान को सारी के सारी हासिल नहीं होती। इंसान कुछ अजम करता है लेकिन तकनीकी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी किस्मत में कुछ और लिखा होता है। जैसे कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला का इरशाद है कि अरब तो रब के विपक्ष के अदाए, कि मैंने अपने रब को पहचाना है अपने इरादों के टूटने की वजह से, कि एक इरादा करता हूं काम का वो टूट जाता है। तो इससे पता चला कि इन इरादों को अमली शक्ल देने वाली कुव्वत कोई और है। तो फला का जो मफहूम है कि इंसान को उसकी हर मुराद हासिल हो जाए और उसे कोई तकलीफ ही ना हो, ये हकीकी फला सिर्फ और सिर्फ जन्नत में हो सकती है, कि जहां इंसान जो कुछ चाहेगा वो उसे मिलेगा और वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत हर किस्म की तकलीफ इंसान से उठाएंगे, वहां ना कोई दर्द ना कोई तकलीफ ना कोई परेशानी ना कोई गम। तो कल अब तक हमें अल्लाह ताला ने जिस फलाह का जिक्र किया है, अगर से कि दुनिया की कामयाबी को भी शामिल है लेकिन हकीकी कामयाबी वो आखिरत की कामयाबी है जो जन्नत और अपनी रजा की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिनीन को देगी। तो एक तो इसमें इस बात की तरफ तरक्की होगी कि अगर कामिल फलाह चाहिए, कामिल और पूरी कामयाबी चाहिए, तो वो आखिरत की कामयाबी है और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा और जन्नत की सूरत में मोमिनीन को। फिर अल्लाह ताला ने यहां कामयाबी की जो खबर दी है उसके साथ नाम नहीं दिया, जिसका किसी का नाम नहीं दिया कि फलाह लोग का किया, बल्कि अल्लाह ने फरमाया ईमान वाले का किया। तो अल्लाह ताला की सिफत जिक्र करके, वक्त जिक्र करके, एक खूबी जिक्र करके उसके बारे में खबर दी है, और वो खूबी और बस ईमान वाला है। तो ये हमारे मुफस्सिरीन इकराम जिन्होंने कुरान की तफसीर की है वो लिखते हैं कि जब कुरान करीम में या नुसूस में अहादीस में किसी बात की खबर दी जाए और वो खबर वक्त को जिक्र करके दी जाए, तो वो वक्त उस खबर की और उस बात की इल्लत और वजह हुआ करता है। उस इल्लत की बुनियाद पर ही वो खबर जो जिस बात की खबर दी जा रही है वो बात उस वक्त की बुनियाद पर जाते हो। तो लिहाजा अल्लाह ने जो हमारी कामयाबी की खबर दी कि मोमिनीन कामयाब है, ईमान का वक्त जिक्र करें, तो कामयाबी की इल्लत, कामयाबी की वजह और कामयाबी का सबब फिर ईमान कामिल होगा। तो जिसको ईमान कामिल मिल गया लिहाजा वो कामिल। तो पहली बुनियाद कामयाबी की थी आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमा दी ईमान कामिल। इसलिए हमारे हजरत शेख फरमाते हैं कि शेख के जिम्मे सबसे पहली यह है कि वो सालिक की और मुरीद की ईमान की ईमान को दुरुस्त करे और अकायद को दुरुस्त करे। जब तक ईमान दुरुस्त हो कामयाबी का यह सफर और अल्लाह के साथ ताल्लुक का यह सफर शुरू ही नहीं हो। तो बुनियादी चीज वो है ईमान। ईमान की उमूमन लोगों के अहवाल के अतबार से तीन दर्जा होते हैं। एक ईमान होता है सिर्फ तस्दीक करना, मानना कि अल्लाह एक है, आखिरत की जिंदगी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है, इन चीजों को इंसान जो है वो दिल से मानना। जैसे आप बिल्कुल अनपढ़ लोगों का ईमान होता है वो अल्लाह रसूल को ईमान रखते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं पूरी जिंदगी उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक भी नहीं आता, मोमिन होते हैं तस्दीक करते हैं। एक कफारे में एक सहाबी पे लूटी आजाद करना लाजिम हो गया, तो वो लूटी आजाद करने की लायक तो उस कफारे में मुसलमान लूटी मोमिना लूटी आजाद करना जरूरी था। तो उसके बाद जो लूटी थी वो बिल्कुल अनपढ़ और यानी उम्मीद थी, अनपढ़ थी, यानी उसे इन तफसीलात का पता नहीं। तो उससे पूछा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह है और कान, तो उसने आसमान की तरफ हाथ उठा के कहा कि हम अल्लाह है ऊपर है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मोमिन है, इसको आजाद करना। تو یہ بالکل جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ ابتدائی درجے کا ایمان کے لیے کو تصدیق کہتے ہیں. پھر جب انسان ایک ہمیں شعوری ایمان, شعوری ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں اور آپ کو اللہ کے ایک ہونے یعنی وحدانیت کی ساری تفصیلات معلوم ہیں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا اپنی نبی ہم مانتے ہیں اور رسالت کے سارے تقاضے سارے آداب حضور علیہ السلام کا مقام رسالت وہ سب کچھ تفصیلات کے ساتھ ہمیں معلوم ہے. ہم آخرت کو مانتے ہیں پوری تفصیلات کے ساتھ کہ بھائی وہاں کھلے صراط ہے, وہاں میزان قائم ہوگا, اعمال کو لے جائیں گے, جنت و دوزخ ہے, پوری تفصیلات کے ساتھ کہ بھائی قبر میں عذاب ہے, قبر کے بعد آخرت اس دنیائی موت کے بعد زندگی ہے, پورے حساب کتاب ہونا ہے. یہ ہے جناب شعوری ایمان کہ جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں جس درجے میں لے کر آئے اس درجے میں ان پر ایمان رکھا ہے. تصدیق ما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہر اس چیز کی تصدیق کرنا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور وہ دین میں ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو مستحب لے کر آئے اور اس کا مستحب ہونا تواتر سے ثابت ہے, اس مستحب پر بھی ایمان رکھنا لازم ہے. اگر کوئی اس مستحب کا انکار کرے گا تو وہ غیر ایمان سے خارج ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو بطور سنت لائے اور اس پر سنت ہونا تواتر کے ساتھ ثابت ہے, جیسے مسواک کی سنت, تو اگر کوئی اس کی سنیت کا انکار کرے گا وہ غیر اسلام سے خارج ہو جائے. تو ایک مستحب اور سنت جو دین میں ضرورت مند تواتر کے ساتھ ثابت ہو اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہوتا ہے. یہ شعوری ایمان. اب یہ ایمان تو حاصل ہو گیا, اب آخری اس ایمان سے اگلا درجہ ہے یقین. یہ یقین ایمان کامل کا نام ہے اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ ہر عقیدہ وہ انسان سے ایک تقاضا کرتا ہے. جب اس تقاضے کو پورا کرنے کے بعد وقت آتا ہے تو کیا وہ اس ایمان کے اس عقیدے کو برتتا ہے اور اس کے اس تقاضے پہ عمل کرتا ہے؟ اگر اس نے اس تقاضے پہ عمل کیا تو اس کو ایمان یقین کے درجے میں حاصل ہو گیا. یہی ایمان کامل ہے جس پہ فلاح کماتا ہے, کامیابی کماتا ہے. مثال کے طور پر جیسے ہمارے حضرت مثال بیان فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ رب العزت کو رازق مانتا ہے, دل سے تصدیق کرتا ہے کہ اللہ رازق ہے, ساری کائنات کو رزق دینے والا اللہ ہی کے جناب فیصلے سے ساری کائنات میرے تقسیم ہو رہا ہے, ایک ذرے کو جناب اللہ رزق دے رہے ہیں, جناب چونکہ تک کو اللہ رب العزت کائنات کی ہر مخصوص کرے گا تقسیم کر رہے ہیں, لیکن کسی رزق کے لیے وہ دکان میں کھڑے ہو کر جھوٹ بول رہے ہیں, اسی رزق کے لیے وہ مال میں ملاوٹ کر رہا ہے, اسی رزق کے لیے وہ دھوکہ دفتر میں دے رہا ہے, اسی رزق کے لیے وہ رشوت دے رہا ہے, اسی رزق کے لیے وہ سود دینے کا ارتکاب کر رہا ہے. تو ٹھیک ہے, اس نے تصدیق تو کی تھی اور اللہ کو حاضر تو مانا تھا, لیکن جب اس عقیدے کو برتنے کا وقت آیا, جب اس عقیدے کے تقاضے میں اس سے عمل کا مطالبہ کر دیا تو وہاں یہ پھیل ہو گئے. اب اس کو ایمان کامل نہیں آ سکتا. وہ ایمان جس پہ قرآن میں قد افلح المؤمنون کہا گیا کہ مومنین کامیاب ہیں اور جن کے بارے میں اللہ نے کامیابی کی بشارت کی, وہ ایمان کامل ہے جس کو یقین کہا جاتا ہے. تو ایمان جب یقین کے درجے تک پہنچتا ہے تب اسے کمال حاصل ہوتا ہے, اور یہ بغیر شیخ کے صحبت کے اور بغیر کسی مربی کی تربیت کے یہ ناممکن ہے کہ جناب ایمان کے لیے سطح انسان کو حاصل ہو, کیونکہ ایمانی گناہ جو ہوتے ہیں وہ بڑے سنگین ہوتے ہیں, جھوٹ دھوکا فراڈ رشوت خوری ایسے گناہ جو قلبی اور ایمانی گناہ ہیں, ان گناہوں کے ساتھ تو انسان کا فرض واجب عمل بھی قبول نہیں ہوتا, ادا ہو جاتا ہے, قبولیت نہیں ہوتی. اس لیے ایمان کو اس سطح پہ لانا کہ وہ یقین کی سطح پہ آ جائے یہ مربی کا محتاج ہے, یہ صادق کا پہلا سفر ہے کہ وہ اپنے ایمان کی درستگی کرے اپنے شیخ سے اور اپنے مربی سے. دوسرا وقت اللہ رب العزت نے مومنین کا بتایا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون, ایمان والے وہ لوگ ہیں, هم فی صلاتهم خاشعون کے وہی لوگ اپنے نمازوں میں خشوع کرنے والے. تو تو چونکہ ایمان لانے کے بعد جو فرض متوجہ ہوتا ہے وہ ہے نماز. نماز کی کیفیت خشوع والی یہ ایمان کی علامت ہے, اور اس پر کامیابی کا وعدہ ہے کہ نماز ہو وہ صادق بھی خشوع والی ہو. اب خشوع کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے. علماء کرام نے خشوع کی دو قسمیں, خشوع عربی لفظ ہے جس کا معنی ہے سکون اور ٹھہراؤ, ایک سکون اور ٹھہراؤ. سکون کی اس لیے خشوع کی دو قسمیں, ایک ہے ظاہری خشوع اور ایک ہے باطنی خشوع. ظاہری خشوع نماز میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی عبادت کے مظاہر سارے بکھیرے ہیں, کائنات کی مختلف چیزوں کے اندر اللہ نے تقسیم کر دی اپنے عبادت کے مظاہر. مثال کے طور پر پتھر ہے, پہاڑ ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا جو مظہر دیا ہے, ان سے اللہ کی جس عبادت کی جس فیض کا ظہور ہوتا ہے وہ ہے اس کا سکون خاموشی ٹھہراؤ, ایک جگہ پڑے رہتے ہیں. یہ اللہ کی عبادت کا ایک مظہر ہے کہ بالکل ساکت ایک جگہ کی چیز پڑی تو سکون کے خاموشی بالکل یہ جمالات میں پڑی جائے جانے کی ضرورت. دوسرا مظہر اللہ رب العزت کی عبادت کا ہے قیام, کہ سیدھا انسان اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہے ساکت خشوع کے ساتھ. یہ مظہر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نباتات میں, پودوں سیدھے تنے کھڑے ہوتے ہیں ساری عمر سیدھے کھڑے ہیں, یہ اللہ کی عبادت کا ایک مظہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے نباتات کو دے دی. تیسرا خشوع کا جو مظہر ہے وہ ہے رکوع. اللہ تعالیٰ نے یہ رکوع کی حالت میں سارے درندے پیدا کرے, اور اپنی عبادت کا یہ مظہر اللہ تعالیٰ نے درندوں میں محفوظ رکھا ہے کہ ساری عمر رکوع میں رہے. چوتھا مظہر اللہ رب العزت کے سکون و خشوع کا ہے عبادت کا, وہ ہے جناب کے زمین پہ ٹکا ہوا ہو بدن, اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مظہر دائماً ہمیشہ کے لیے اللہ نے حشرات الارض میں رکھ دیا ہے. یہ ہمیشہ سجدے میں ہوتے ہیں, یہ سانپ, یہ بچھو اور یہ زمین پر رہنے والے حشرات. تو اللہ کی عبادت کے جو مظاہر ہیں یہ سارے اللہ نے نماز میں مومن کے لیے اکٹھے کر دیے کہ وہ نماز میں خشوع سکون کے ساتھ کھڑا ہوگا, قیام بھی اس میں ہوگا جو مظہر ہے نباتات کی عبادت کا, رکوع بھی اس میں ہوگا جو مظہر ہے جانوروں کی عبادت کا, سجدہ بھی اس میں ہوگا جو مظہر ہے وہ زمین پہ رہنے والے حشرات کی عبادت کا. تو جو خشوع اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ساری کائنات میں رکھا تھا وہ ظاہری خشوع اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے نماز میں جمع کر دیا. گویا جب مومن نماز پڑھتا ہے تو وہ ساری کائنات کی عبادت کے مظاہر اپنے اندر جمع کر لیتا ہے. تو اس میں ایسا ہی ٹھہراؤ مطلوب ہے جیسا ٹھہراؤ اللہ کے قیام میں نباتات کو دیا, جیسا ٹھہراؤ اللہ نے رکوع میں ہمیشہ کے لیے جانوروں کو دیا, جیسا ٹھہراؤ سجدے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حشرات کو دیا, نماز میں ایسا خشوع اور ٹھہراؤ اللہ رب العزت کو چلے. وہ سارے مظاہر اپنے مومن کے لیے جمع کر دیا. اب جو مومن نماز میں اس طرح خشوع کے ساتھ اور ٹھہراؤ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ اس کا قیام وہ جناب بالکل ساکت ہو, اس کا رکوع وہ بالکل جناب خشوع کی حالت میں ہو, اور جس طرح رکوع کا طریقہ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہو اعتدال کے ساتھ, اس کا بیٹھنا اور سجدے میں جانا سجدہ کرنا یہ نماز کا ظاہری خشوع, اور ایک ہے نماز کا باطنی خشوع. باطنی خشوع یہ ہے, اس کا پہلا درجہ آپ نے اپنے حضرت سے سنا ہے کہ انسان نماز میں جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کی طرف دھیان دے. ایک ساتھی کو حضرت نے خط میں جواب لکھا, انہوں نے سوال کیا کہ حضرت میں نماز میں دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے, تو حضرت نے لکھا کہ نماز میں معنی سیکھ لیں اور ان کی طرف متوجہ ہے کہ میرے مجھ سے جو کچھ نکل رہا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو یہ ابتدائی درجہ ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ نماز میں پڑھ رہا ہے اس کی طرف انسان کا دھیان ہے. یہ باطنی خشوع ہے کہ ساری توجہات ادھر ادھر سے کاٹ کر انسان کو نماز کی طرف متوجہ ہو جائے, اور اس کا انتہائی درجہ حدیث میں بیان ہوا ہے احسان کہ انت احمد اللہ کا انک ترا, وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَىٰ فَإِنَّهُ يَرَىٰ, کہ تو اللہ کی ایسی عبادت کر کہ جس کیفیت میں تو کہو کہ گویا وہ تجھے دیکھ رہے ہیں, تجھے دیکھ رہے ہیں ایسی تیری کیفیت. اب انسان اپنے شیخ کے سامنے بیٹھا ہو اور اسے پتا ہو کہ شیخ میری طرف متوجہ ہے اور مجھے دیکھ رہے ہیں, تو اس وقت انسان کی یہ تو کیا توجہ کی حالت ہوتی ہے کہ ادھر ادھر ذہن میں جیسا پوری توجہ کے ساتھ اپنے شیخ کی بات سن رہا ہوتا ہے, استاد بننے کی طرف متوجہ ہو اسے ہم کلام کراؤں تو وہ بڑی بہتری شمار ہوتی ہے کہ استاد آپ سے بات کر رہا ہے, شیخ آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ کی توجہ ادھر ادھر بٹکی ہوئی ہو دوسری طرف. تو اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی عبادت کرو کہ گویا اللہ رب العزت کے سامنے آپ کھڑے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, اور یا یہ کیفیت ہو کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں. تو یہ انتہائی درجہ ہے جس کو احسان کہتے ہیں اور دھیان بھی کہتے ہیں تصوف میں, کہ ایسا دھیان نصیب ہو جائے, حضور نصیب ہو جائے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہو تو دھیان پوری طرح اللہ رب العزت کی طرف. یہ باطنی ہے. تو دوسرا وقت مومنین کا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وہ ایسی نماز بنانے کی فکر کریں, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع کریں. یہ نماز بطور مثال ہے, مراد ساری عبادات میں اسی طرح کی کیفیت مطلوب ہے کہ اخلاص و احسان کی یہ کیفیت ساری عبادات میں انسان کو حاصل ہو. اس کے بعد تو سارے جب سفر شروع کرتا ہے التعلق مع اللہ کا, تو سب سے بڑی رکاوٹ جو رکاوٹیں پیدا ہوتی ہے وہ ہوتا ہے سفر کا انہماک فی دنیا, کہ ذہن ادھر ادھر منتشر ہو. تو صرف جناب من ایک طرف ایک سوئی پیدا کرنا کہ ساری تفصیلات اور خصوصیات سے انسان اپنے آپ کو کاٹ دے اور ایک طرف متوجہ ہو جائے, اس کو صوفیانہ کتابوں میں توحید اللہ سے تلقین کیا. یا کیونکہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ شیخ ہے تو شیخ پر اتنی اچھی ہو جائے جس کو صوفیہ نے تعریف کیا توحید مطلب سے, کہ کسی اور طرف انسان کی توجہ نہ ہو. حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد شریف میں 4800 احادیث لکھی ہیں, پھر ان 4800 احادیث سے امام ابو داؤد نے 4 حدیثیں ایسی نکالی ہیں جس پر اسلامی زندگی کا پورا دعویٰ ہوتا ہے, اور ان 4 حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, انسان کے اسلام کا حسن اور اچھائی یہ ہے کہ وہ ہر لا یعنی کام اور بات کو چھوڑ, ہر فضول کام اور بات چھوڑ. تو اس کی اسلام میں خوبی پیدا ہو جائے گی, حسن پیدا ہو جائے گا, اس کا سفر جناب پورا ہو. اب یہ مقصد سمجھنا ہے کہ فضول کام اور فضول بات کے دائرے میں کون سی بات اور کون سا کام آتا ہے. تو محدثین کرام نے اس حدیث کی تشریح میں اور محدثین کرام نے اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے کہ ہر ایسا کام جس میں انسان کے دین کا فائدہ ہو, دنیا کا تو ہے کوئی فائدہ ہو, دین کا فائدہ ہو, تو یہ انتہائی اہم ترین کام ہے انسان کے, یہ فضول ہونے کے دائرے میں نہیں آتا. دوسرا ایسا کام جس میں انسان کے دین و دنیا دونوں کا فائدہ ہو, ایسا کام ایسی بات یہ بھی فضولیات کے دائرے میں نہیں آتی, یہ بھی بڑا اچھا. تیسرا ایسا کام یہ ایسی بات جس میں انسان کا صرف دنیا کا فائدہ ہو, دنیاوی مفاد کے لیے وہ بات ہو, دنیاوی مفاد کے لیے وہ کام ہو, ایسی بات بھی نہ فضول ہونے کے دائرے میں نہیں آتی. فضول اور لفظ کے دائرے میں وہ بات اور وہ کام آتا ہے جس کا نہ دنیاوی فائدہ ہو نہ دینی فائدہ, ایسی بات جناب لفظیات کے دائرے میں آتی. تو اللہ رب العزت نے تیسرا وقت مومنین کا یہ بیان فرمایا کہ وہ اپنے آپ میں ایک سوئی پیدا کرنے کے لیے فضولیات سے, یعنی فضول کاموں سے اور فضول باتوں سے جناب احتراز کرتے ہیں. چوتھا وقت اللہ رب العزت نے مومنین کا یہ بیان فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون, کہ وہ اپنا تزکیہ کرنے والے ہوں گے. قرآن پاک میں اس مقام کے سائے کے دو ترجمے, ایک ترجمہ یہ کیا ہے کہ وہ زکات دینے والے ہوں گے اور ایک ترجمہ یہ کیا ہے کہ وہ اپنا باطن کا تزکیہ کرنے والے ہوں. مفتی شریف صاحب نے معرفت القرآن میں لکھا ہے کہ یہ دوسرا معنی زیادہ معتبر ہے. اور حضرت حامد رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں دوسرا ترجمہ کیا ہے کہ مومنین کا چوتھا کام چوتھا بس کہ وہ اپنا تزکیہ کرنے والے ہوں, اپنے باطن کی صفائی کرنے والے. اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ زکات کو فعل نہیں کہا جاتا, رابطہ کو زکات کرنے والے ہیں, زکات کو دیا نہیں جاتا. قرآن میں زکات کے لیے ایتا کا لفظ استعمال ہوا, ادا کرنا, اپنے مال سے ایک خاص حصہ نکالنا اور دینا. اور اس کا تعلق فاعلون کرنے سے, اور کرنے کا کام وہ اپنا تزکیہ ہے. زکات فعل نہیں, زکات مال کا حصہ ہے. تو زکات کرنے والے ہیں, کیا مطلب؟ اپنے دل کو صاف کرنے والے. اس کے بارے میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اپنے باطن کو رضائل سے پاک کرنا وہ جناب فرض ہے کہ انسان اپنے اندر سے بخل کا مادہ نکال لے, کبر کا مادہ نکال لے, ظلم کا مادہ نکال لے, ریا کا مادہ نکال لے, اور ان کی جگہ فضائل اپنے اندر پیدا کرے. ریا کی جگہ اخلاص پیدا ہو جائے, کبر کی جگہ تواضع آ جائے, ظلم کا مادہ مٹ جائے, انسان میں عدل پیدا ہو جائے. تو حضرت حامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عادت اللہ یہ ہے کہ یہ تزکیہ بغیر شیخ کامل کے کسی کو نصیب نہیں ہو, اور اس کے لیے کسی کی جوتیاں اٹھانی پڑتی ہیں, کسی کی تربیت دینی پڑتی ہے, اور اسے رگڑے کھانے پڑتے ہیں. اور اس کی بھی حضرت نے نصاب ذکر کیا کہ دو باتیں یاد رکھیں, اطلاع اور اتباع, کہ اپنے احوال کی شیخ کو اطلاع دیں, اور پھر جو کچھ وہ اس کے علاج کے طور پر بتائے اس کی اتباع. تو جس صالح نے ان دو باتوں کو اپنے اندر پیدا کر لیا, اطلاع کہ اپنے احوال کی اطلاع, اور شیخ سے کچھ بھی نہ چھپایا جائے. جیسے انسان ڈاکٹر کے سامنے اپنا پورا مرض, وہ چاہتا ہے کہ میرے مرض کی پوری تشخیص ہو, مہنگی ٹیسٹنگ کرواتا ہے اور پیسہ خرچ کرتا ہے کہ میری بیماری کا پتہ چلے, اور پھر جناب ڈاکٹر جیسی پرہیز بتاتا ہے, ڈاکٹر جس طرح کی دوا لکھتا ہے, مہنگی سی مہنگی دوا لکھتا ہے تاکہ مرض کی جڑ ختم اکھڑے. تو اسی طرح اپنی باطنی شیخ کو پورے احوال بتانے ہوں, اور کلیات بھی بتانی ہوتی کہ بھائی میرے اندر تکبر, تو آپ کو کیا بتائے گا کہ یہ تکبر ہے یا نہیں. جس کو آپ تکبر سمجھ رہے ہو سکتے ہیں وہ تکبر نہ ہو. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنی باطنی حالت کے بارے میں سوال کیا, لیکن ایک کلیا بیان کیا کہ یا رسول اللہ میرے اندر نفاق ہے, نافق حنظلہ, تو حنظلہ منافق ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر علاج نہیں بتایا, فرمایا واقعہ بتاؤ, کس واقعے کی وجہ سے اپنے آپ کو منافق سمجھے. تو شیخ کو واقعہ بتانا ہوتا ہے, وہ جزی احوال بتانے ہوتے ہیں, وہ لکھنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ خود سے شیخ بن کے بندہ لکھنے کہ میرے اندر تکبر ہے حضرت اس کر کے علاج, یا میرے اندر ریا ہے اس کر کے علاج. تو ہم تو ریا یا تکبر کا فیصلہ نہیں کر سکتے, وہ تو شیخ کرے گا کہ کون سی چیز ریا ہے کون سی چیز تکبر ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ کے کلیے پہ فیصلہ نہیں فرمایا کہ اگر حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ میرے اندر نفاق ہے, حضور نے قبول کر لیا, فرمایا واقعہ بتاؤ کیا ہے, کس بنیاد پہ اپنے آپ کے اندر یہ کہہ رہا ہوں یہ نفاق ہے. فرمایا یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایسی کیفیت ہوتی ہے, گھر جاتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے. تو کہا یہ تو ہوتا ہے, اگر آپ کی وہی کیفیت رہے تو میری مجلس میں ہو تو پھر تو فرشتے آگے آپ سے اپنے بستروں پہ جو ہے وہ مسافر کریں. تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ دریافت کر کے تشخیص کر دی کہ بھائی یہ وہ بیماری نہیں ہے جو حضرت حنظلہ سمجھے. تو لہذا تزکیہ جو ہے اس کے لیے وہ جزوی واقعات لکھتے, اپنی جزوی واقعات لکھتے, حواس لکھتے, وہ شیخ کو بتانے ہوتے ہیں, پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھائی یہ کون سی بیماری ہے اور اس کا کیا علاج ہے. اس اطلاع کے بعد پھر اتباع کا مرحلہ ہوتا ہے, اور اتباع میں دو چیزیں ہوتی ہیں, کچھ سلبی چیزیں ہوں گی جن سے آپ کو روکا جائے گا, کچھ ایجابی چیزیں ہوں گی جن کے کرنے کا حکم دیا جائے گا. تو دونوں کو ساتھ چلانا ہوتا ہے, تو پرہیز بھی کرنی ہوتی ہے اور دوا بھی کھانی ہوتی ہے. تو شیخ جن جن چیزوں سے روکے ان سے روکنا پڑتا ہے, جن جن چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم دے ان کو اختیار کرنا پڑتا ہے, تب جا کے جناب یہ منزل تزکیہ طے ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے سارے کے لیے جو چوتھا دستور یا اصول بیان فرمایا اور اس کا وصف بیان فرمایا جس پہ کامیابی کا دعویٰ مرا ہے, قد افلح کا وعدہ ہے جس پہ کامل کامیابی کا وعدہ, اس کے لیے یہ چوتھا اصول یہ ہے کہ وہ اپنی تزکیے کی فکر ہے. اور یاد رکھیے اللہ رب العزت نے فاعلون کا لفظ کا اس زکات کے فاعلون, یہ فاعلون کا لفظ جو عربی میں آتا ہے اس میں جناب حال زمانے حال زمانے مستقبل دونوں پر دلالت, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس کر کے مطمئن ہو جاؤ, مستقبل میں تسلسل کے ساتھ یہ محنت برقرار رکھنا, اس میں دوام رکھنا, غافل نہیں ہونا اس کی طرف سے. تو اس زکاۃ فاعلون کا حقیقی معنی یہ نکلا کہ وہ مسلسل اپنے تزکیے کی محنت کرنے والے, یہ نہیں ہے کہ بس جناب وہ کچھ شیخ نے بتا دیا اور پہ مطمئن ہو کے بیٹھ گئے اور جناب اسی کو کافی سمجھ لیا, نہیں, مستقل اپنے آپ کو تربیت میں رکھنا ہے یہاں تک کہ جناب جو ہے وہ شیخ جو ہے وہ آپ کے بارے میں مطمئن ہو جائے اور کہہ دے کہ اصلاح کامل ہو گئی. لیکن ہم نے اپنے اللہ سے سنا ہے کہ شیخ کی طرف سے اطمینان کے بعد بھی اپنے لیے ماحول بنانا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اس ماحول میں رکھ کے اپنے آپ کو تسلیم کا محتاج سمجھنا پڑتا ہے. تو یہ چوتھی بس کی صورت میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا. پانچواں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا بل الذین هم لفروجهم حافظون, یہ بات اس کی نفس میں داخل تھی لیکن چونکہ یہ چیز انسان کو یہ جو گناہ ہے جس کا بھی ذکر ہوتا ہے یہ ہر انسان کو لاحق ہوتا ہے الا یہ کہ جس پر اللہ رب العزت کا فضل ہو, ورنہ یہ جو چیز ہوتی ہے نفسانی کا حصہ, نفسیات جو یہ مطلب نفسانی جس کا شہوانی جو خیالات ہوتے ہیں اور جو شہوانی اپنی شہوت کو جناب پورا کرنے کے لیے انسان میں جو جذبات ہوتے ہیں ان کو اللہ نے خاص طور پہ دکھائی, اور فرمایا کہ کامیابی کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی مسلسل حفاظت کرنے والے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ انسانی بدن میں دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کی حفاظت کی ضمانت مجھے بندہ دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ چیزیں کون کون سی ہیں, آپ نے فرمایا ایک وہ چیز جو دو داڑھوں کے درمیان ہے یعنی زبان, اور ایک وہ چیز جو دو رانوں کے درمیان ہے یعنی شرم کا. اگر ان دو جگہوں کی حفاظت کی ذمہ داری آپ لوگ مجھے دے دیں تو میں آپ کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو وہ لفظیات کا ذکر ہو چکا, اس میں لفظ باتوں کا تعلق زبان کے ساتھ ہے, تو ساری زبان کو بھی محفوظ کر لے, شرم کا کو بھی محفوظ کر لے, وہ کہ یہ دونوں باتیں تسکیہ میں جاتے تھے. لیکن چونکہ انسان کی بدن میں اور عالم میں فساد برپا کرنے کے یہ دو بڑے ذریعے ہیں, اس لیے مستقل ان آیات میں اللہ رب العزت نے فلاح و کامیابی کی اس کو علیحدہ سے ذکر کیا ہے. نہ تسکیے میں تو یہ بات آ گئی کہ بھائی بندہ زبان سے بھی جو کچھ کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے اس کا جناب تسکیہ کر لے, یا دل میں جناب شہوات کی پھیلا کر اس کا تسکیہ کر لے, لیکن وہ مستقل ذکر کرنا اس کی اہمیت کے پیچھے. تو یہ آغاز کہاں سے ہوتا ہے شہوانی جذبات کا, نظر سے, نظر خیال میں پڑتی ہے, خیال اس کے ارادہ بناتا ہے, ارادہ دل میں جا کے اس میں مصمم بنتا ہے, پختہ ارادہ بنتا ہے, اور پھر جناب وہ دل وہ اعضاء و جوارے کو اور انسانی بدن کو آمادہ کرتا ہے اس عمل پہ, اور پھر وہ کام کر گزرتا ہے. تو پہلی سیدھی سے پھر اس کی عبادت کرنی پڑتی ہے. حضرت لقمان حکیم سے اپنے آقا نے کہا کہ آپ مجھے ایک بکری ذبح کر دو اور اس میں سے دو اعضاء ایسے لے آؤ جو انسانی بدن کے سب سے بہترین اعضاء. تو حضرت لقمان حکیم نے بکری ذبح کی اور اس کی زبان کاٹ کے اور دل نکال کے لے آئے, پھر فرمایا بکری ذبح کرو اور اس میں ایسے دو اعضاء لے کر آؤ جو انسانی بدن میں بدترین ہو. تو حضرت لقمان حکیم نے بکری کا ذبح کی اور پھر زبان اور دل نکال کے لے آئے. تو آپ نے کہا کہ جب میں نے بہترین اعضاء لانے کا کہا تب بھی آپ نے دل اور زبان لا کر پیش کیا, اور جب بدترین اعضاء لانے کا کہا تو تب بھی آپ نے دل اور زبان کو لا کے پیش کیا, اسی کیا وجہ؟ تو لقمان حکیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ دو اعضاء اگر انسانی بدن میں بن جائیں اور ان کی حفاظت ہو جائے تو انسانی بدن کے سب سے بہترین اعضاء ہیں، اور اگر یہ بگڑ جائے تو پھر جسم انسانی میں سب سے بدترین اعضاء ہی ہو۔ تو یہ زبان کے فسادات، اور دوسرا دل جو انسانی شہوات کا مرکز ہے اور انسان کی شہوات کو جو نظر سے آباد ہوتی ہے، خیال میں جاتا ہے، خیال سے دل میں آتا ہے اور دل پھر انسان کو آمادہ کرتا ہے، تو اس دل کی اور قلب کی اصلاح ہو جائے تو اس چیز سے جناب انسان بچ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، کہ بس پانچ پر یہ مومنین کا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی مسلسل حفاظت کرنے والے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے شہوانی مادہ انسان میں رکھا تھا اور ہر انسان میں یہ خواہش ابھرتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے جائز استعمال کا طریقہ بھی بنایا اور فرمایا اِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ، ہاں اگر آپ کے اپنی شہوت کا جذبہ اپنی حلال بیویوں کے ساتھ استعمال کریں، اور ماں ملکت ایمانہم، یا اپنی باقیوں کے ذریعے جناب اپنے اس جذبے کی تسکین کریں، پورا کریں، تو فَإِنَّهُمْ خَيْرُ مَلُومِينَ، پس ان لوگوں پر بھی کوئی ملامت نہیں۔ تو جائز استعمال کا اگر ہم نے یہ طریقہ بتا دیا کہ بھئی اپنی بیویوں اور جناب باقیوں کے ذریعے آپ اس جذبے کی جائز تسکین کر سکتے، اور پھر اللہ تعالیٰ تقینا بعد میں سے فرمایا فرمانے تباہ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ جس طریقے سے بھی آپ اس کو پورا کریں، ان دو طریقوں کے علاوہ جس طریقے سے بھی پورا کریں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، بس یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے۔ اب اس میں سارے وہ طریقے آ گئے جن سے انسان اپنے جذبات شہوانیہ کی تسکین چاہتا ہے، چاہے وہ جذبات شہوانیہ کی تسکین فلمیں دیکھ کر کرے، چاہے وہ جناب لٹریچر گندا پڑھ کے کرے، چاہے وہ حضرت زکریہ صاحب نے لکھا ہے کہ چاہے وہ امراؤں کی صحبت میں صرف بیٹھ کر بیٹھنے کا چسکا حاصل کرے تو وہ بھی اختلافی ہو، صرف بیٹھنے کا چسکا، باتیں کرنے کا چسکا، دیکھنا، دل میں خیال لانا اور کی چیزوں تو ویسے ہی ہے، صرف بیٹھ کے کہ ان کے بیٹھنے سے جناب آپ کے قلب میں تسکین آتی ہو، عورت ہو، امرت ہو، تو اس کی صحبت یہ جسم لازم ہوئی، کیونکہ آپ جذبات کی اپنے شہوانی جذبے کی تسکین اس طریقے سے پورے کر رہے ہیں جو ان دو طریقوں کے علاوہ، ہمارے تباہ ہو رہا ہے، ان دو طریقوں کے علاوہ جو طریقہ آپ تلاش کرو گے، جو طریقہ جناب اپنی تسکین کے لیے وہ جو ہے وہ اختیار کرو گے، اولئک هم العادون، یہی لوگ حد سے تجاوز کر دیں۔ تو یہ چونکہ شہوانی جذبات یہ سالک کے لیے ان کی اصلاح کرنا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے، اور اس کے بغیر تو تصور بھی نہیں ہو سکتا انسان کا اس راہ میں آگے بڑھنے کا۔ اس لیے اس فلاح اور کامیابی کے حساب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تاکید کے ساتھ تین مستقل آیتوں میں بیان فرمایا۔ آگے اللہ رب العزت نے چھٹا اور ساتواں مسئلہ ایک آیت میں بیان فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْلِهِمْ رَاعُونَ، کہ مومنین وہ ہے اور کامیابی کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کریں۔ اس میں صالح کے لیے معاشرت اور ریاست و سیاست کے اندر جو قابل ترجیح ہمارے اور جس پر اس کی کامیابی کا دار و مدار ہے، اور معاشرے کے اندر اور ریاست و سیاست کے اندر جس بنیاد پر وہ کامیابی کے ساتھ یہ سفر طے کر سکتا ہے اور فلا پا سکتا ہے، اس کی بنیادی اصول جو ہیں امانت و دیانت اور وعدہ کی پذیرائی۔ جس شخص میں یہ دو باتیں پیدا ہو گئی تو معاشرتی ماحول اور ریاست کی ماحول کی امانت ہے، آپ کے پاس کسی ادارے کا فنڈ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں امانت ہے، تو کامیابی کا مدار اسی پر ہے کہ انسان جناب وہ امانت کی پرداری کرے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس شخص میں امانت و دیانت کی پرداری نہیں ہوگی اور وہ امانت کا خیال نہیں کرے، لا ایمان لہ، اس کا ایمان ہی معتبر ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے، کیونکہ مومنین کے ساتھ جو کل اب کہا کا وعدہ ہوا ہے اس کی یہ پانچویں شرط چھٹی شرط بھی کیا ہے کہ وہ جناب اپنی امانت کی پرداری کریں گے اور امانت کو پورا کریں گے۔ یہ حضرت نے پڑھ لیتے کہ باندھی کی وضاحت ہے، تو باندھی اس عورت کو کہا جاتا تھا جو جہاد میں مسلمان مجاہدین جہاد کرتے تھے اور کافروں کی جو عورتیں گرفتار ہو جاتی تھی تو ان کو جیلوں میں رکھنے کے بجائے یا ویسے کچھ بجائے مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا تو وہ باندھیاں کہلاتے، تو ان کو ان کے ساتھ اس دیوازی تعلقات بغیر نکاح کے جو ان کا مالک ہوتا تھا اس کے لیے حلال ہوتے، اس دیوازی تعلقات بغیر نکاح کے ان کے ساتھ وہ حلال ہوتے ہیں۔ آج کل جو ہے یہ باغیوں کا رواج یہ وہ نہیں ہے، چونکہ یہ کوئی ضروری اور لازمی حکم نہیں تھا بلکہ اسلام نے غلاموں کے اور باغیوں کے جتنے حقوق ذکر کیے ہیں وہ اتنے سخت حقوق ہیں کہ اگر آج ہمارے جیسے آدمی کو یہ چیز مل جائے تو ہم آزمائش میں پڑ جائیں گے، وہ پوری نہیں کر سکیں گے، اتنے زیادہ حقوق کے ہوں گے۔ تو لہٰذا چلیے اقوام متحدہ کا عالمی چارٹر بنا اور اس پر تمام مسلمان ملکوں نے دستخط کیے کہ بھئی اب جنگوں میں کوئی باندھی اور غلام نہیں بنایا جائے، کیونکہ یہ کوئی لازمی حکم تھا نہیں، اس وجہ سے اگر آج کل کوئی جنگیں ہوں اور ایسی ممالک کے جو اقوام متحدہ کے رکن ہوں تو چونکہ ہمیں ایسا حکم اسلام کا جو لازمی حکم نہ ہو اور اس کا ہمارا کسی کافر کے ساتھ معاہدہ ہو جائے تو اس معاہدے کی پاسداری کا مسلمانوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس معاہدے کو پورا کرنا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس معاہدے کے تحت پھر آج کل باندھی یا غلام نہیں بنایا جائے۔ اچھا جی، واپس اپنے موضوع کی طرف، امانت اور عہد، امانت ہی دو قسم کی، ایک وہ امانات ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ، سر اللہ تعالیٰ نے کچھ امانتیں ہمارے سپرد کی ہیں، ان میں وقت ہے، ہمارے اعضاء و جوارے ہیں، ہماری آنکھیں یہ اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے، ہمارے کان یہ اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے، یہ جو ہمیں ان پر ملکیت کا اختیار حاصل ہے یہ ہماری زندگی تک ناقص اختیار ہے۔ اس لیے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے اپنے اعضاء نکال کر کسی کو دینا یہ وصیت کرنا جائز ہے، اسی طرح مردے کے اعضاء نکال کر کسی کو دینا یہ جائز نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ ساری چیزیں اللہ کی امانت ہے، یہ آنکھیں ہماری نہیں، یہ ہمیں استعمال کے لیے دی گئی ہے بطور امانت، یہ کان ہمارے نہیں ہیں، ان پر ہماری ملکیت عارضی ہے، صرف استعمال کے لیے ملی ہے، تو یہ اللہ اپنی ان امانتوں کے بارے میں پوچھے گا کہ آنکھ جو دی تھی اس کو کہاں استعمال کیا، کان جو دیے تھے اس کو کہاں استعمال کیا، قلب اور دماغ جو دیے تھے دل و دماغ ان کو کہاں استعمال کیا، جو وقت دیا تھا اتنی بڑی امانت آپ کے پاس اس کو کہاں استعمال کیا، تو یہ ساری چیزیں حقوق اللہ میں اللہ کی امانات، اللہ کی امانتیں ہیں، لہذا ان کو جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہوا طریقہ ہے اس کے مطابق استعمال کرنا لازمی ہے، جس نے اس کو اس طریقے کے مطابق استعمال کر لیا گویا اس نے اس امانت کی پاسداری کر لی، اور قد افلح کا کامیابی کا جو وعدہ ہے وہ پھر ایسے شخص کے ساتھ ہے کہ جس نے ان امانتوں کا پورا لحاظ۔ دوسری امانتیں وہ ہے جناب حقوق العباد، حقوق العباد کی کیا امانتیں، مثلا ہم ملازم ہیں تو ہمارے پاس جناب اس ادارے کا سامان اور اس کا بل، اس کی ڈیوٹی، اس کا کام، یہ ساری جناب امانت ہو اور اس کو پورا کرنا ہوتا، تو قوم کے پیسوں سے جناب خزانے سے وہ آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، مجھے تنخواہ مل رہی ہے اور مجھے کچھ امانتیں سپرد دے کہ میں یہ کام کروں گا، تو وہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اس وقت میں جناب وہ کمی کوتاہی کر رہا ہے، ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا، یا وہاں حکومت کا یا خزانہ جو پیسہ ہے یا سہولیات ہے مسائل ہیں وہ غلط استعمال کر رہا ہے تو یہ امانت میں خیانت کا مرتکب ہے. اور یہ خیانت کا گناہ جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ تو چونکہ قلبی گناہ ہے ایمانی گناہ ہے جس وجہ سے اس گناہ کے ساتھ وہ فرض واجب عمل بھی قبول نہیں ہے. اس لیے ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جہاں پر کسی اجتماعی جگہ پہ جہاں اجتماعی اموال کی جگہ ہوں وہاں پر عموماً عام استعمال کی چیزیں اپنی پیسوں سے رکھتے ہیں. ہمارے مفتی رفیع عثمانی صاحب ہمارے استاد مکرم دارالعلوم کراچی کے معتمد تھے تو دارالعلوم کراچی میں انہوں نے اپنے دفتر کے اندر جتنا سامان تھا وہ اپنا ذاتی رکھا اور اس کی بجلی کا جو چھوٹا میٹر ملتا ہے وہ کہ بھائی چونکہ میں دفتری کام کرنے کے بعد یہ لائٹ استعمال کر لیتا ہوں کبھی ذاتی مطالعے کے تو چونکہ یہ تو مدرسے کی بجلی ہے میں ذاتی کام کی اگر استعمال کروں گا تو یہ تو پھر خیانت ہو جائے گی. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا وہ حساب رکھتے ہیں اور یہ جو جتنا سامان دفتر استعمال کرنا اپنے پیسوں سے لاتے ہیں تاکہ گنجائش نہ رہنا پڑے کہ بھائی مدرسے کا سامان ہے اور اس میں پھر کیونکہ امانت ہے اس کی اللہ کے ہاں پوچھے اور اس کو پورا کرنا ہے تو ان چیزوں سے جناب اپنے آپ کو یعنی وہ حفاظت میں رکھتے ہیں. حضرت شیخ العزیز زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت شاہ عبد القادر رائےپوری رحمۃ اللہ نے اپنے عمر کے آخری زمانے میں مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور میں ہمارے پاس مقیم تو حضرت کی وجود سے مدرسے کا بڑا فائدہ تھا. بہت زیادہ حضرات وہ حضرت کے متعلقین آتے تھے اصلاحی بیانات ہوتے تھے طلباء اور اساتذہ میں اصلاح کا ماحول تھا تزکیہ باطن کی طرف توجہ تھی بہت سارے لوگ حضرت کی وجہ سے آ کے مدرسے کا تعاون کرتے تھے امداد کرتے تھے تو مدرسے کا بڑا فائدہ تھا. لیکن چونکہ حضرت بھی مہمان خانے میں اور کافی لوگ آتے تھے وہاں تو حضرت نے مہمان خانے میں اپنے پیروں سے چرپائی لا کے بچھا دی اور فرمایا کہ بھائی میں یہ نہیں چاہتا کہ بھائی یہاں مدرسے کی چرپائیاں میرے مہمان میرے پاس آتے اور استعمال کریں. یہ تو امانت ہے لوگوں کی چندہ دیا ہوا ہے انہوں نے مدرسے کے کام میں استعمال کرنے کے لیے تو یہ تو میرے مہمان آتے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے. انہیں حضرت کی عطا فرماتے میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی وجہ سے تو مدرسے کا بڑا فائدہ ہے تو آپ مدرسے کے مہمان ہیں اگر آپ کے مہمان مدرسے کی چرپائی استعمال کریں اس میں شری مسئلہ کوئی نہیں. لیکن میں یہ بات نہیں مانی اور یہ احتیاط کی کہ مہمانوں کی استعمال ہونے والی چرپائی یعنی مدرسے میں اپنے پیسوں سے ڈلوا دیں. تو ہمارے بزرگوں کا معمول یہ رہا کہ جہاں اجتماعی مال ہو اس میں امانت و دیانت کی کس حد درجہ پاسداری. تو اب اگر انسان دفتر میں ہے وہاں دفتر میں کام کر رہا ہے تو اس کو یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ بھائی کہیں میں حکومت کی اور ادارے کی یہ چیز جو استعمال کر رہا ہوں کہیں خیانت میں تو نہیں آ رہا. اسی طرح سارے کے لیے جو ساتواں اصول وہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے عہد کا. اس آیت میں کہ اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَاعُونَ کہ امانات یعنی امانتوں کی اور وعدوں کی پرداری ہے. تو جب سارے کس مرتبے پہ جاتا ہے کہ اسے معاشرے میں کردار ادا کرنا ہو یا اسے ریاستی سطح پہ کردار ادا کرنا ہو تو یہ دو بنیادی اصول ہے. عہد میں کیا چیز آتی ہے؟ عہد میں ایک تو عام ہم نے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ وعدہ کیا تو اس وعدے کو پورا کرنا یہ اس میں شامل ہے. ایک یہ ہے کہ ہم کسی ادارے میں ملازم ہیں تو اس ادارے کے کچھ قوانین ہوتے ہیں جن کو ماننے کے لیے ہم نے دستخط کر دیا ہوتا ہے کہ بھائی میں ان قوانین کی پاسداری کروں گا اس کے مطابق چلوں گا. میں گاڑی دیتا ہوں تو میں نے ٹریفک قوانین کو ماننے کا عہد کر دیا ہے کہ میں روڈ پہ گاڑی چلاؤں گا تو بھائی جناب میں اس ملک کی یہ ٹریفک قوانین جو ہے ان کی جو عہد ہے اس کی پاس کو وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو پورا کروں گا یہ بھی اس وعدے میں داخل ہے. اب ان ساری چیزوں کی سارے کو پابندی کرنی پڑے گی اور ہمارے اگر متقی صاحب نے ہمارے تاجی نے ایک پورا رسالہ لکھا تھا ٹریفک قوانین کا احترام. باقی اس کو کوئی جناب وہ مسئلہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ بھی شہری حکم ہے. جب آپ نے وعدہ کر لیا کہ بھائی میں اس کی پاسداری کروں گا اور لیسن صاحب نے اس وعدے پہ حاصل کر لیا تو پھر تو اس کی پاسداری کرنا اس کو پورا آپ پر ایک لازمی اور ضروری کام ہو گیا. تو اللہ رب العزت نے چھٹا اور ساتواں اصول یہ بیان فرمایا فلاح کامل کامیابی کے لیے کہ الذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون کہ لوگ اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی پاسداری کریں گے. اور ساتواں اصول آغاز میں بھی نماز کا ذکر کیا اور یہاں بھی نماز کا ذکر کیا. تو اس لیے پتا چلا کہ اگر سالک اپنی نماز کو درست کر لے اور نماز کو پر پوری توجہ دے دے تو یہ ساری چیزیں نماز گھیر لیتی ہے, پھر باقی چیزوں پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تو ہماری یہ موضوع تو ختم ہو گیا. اس میں اللہ رب العزت نے آخر میں پھر جن لوگوں کے لیے قد افلح کامیابی کا وعدہ کیا تھا ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم الوارثون, کہ جو بھی ان سات باتوں پہ عمل کر لے اور جو صالح ان سات باتوں کو اپنا لے اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کی فکر شروع کر لے تو اولئک هم الوارثون, یہی لوگ وارث ہیں. یہ وارث کا لفظ اللہ نے ذکر کر دیا, اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جس طرح کے انسان وارث ہوتا ہے کسی کا اور اس کو وراثت ملنا قطعی یقینی ہوتا ہے کہ اپنے مورث کی وراثت اس کو ضرور ملے, اس کا ملنا جیسی یقینی ہے اسی طرح ان ساتھ باتوں پر چلنے والے کی کامیابی بھی یقینی, اور وہ فلا کیا تھی جس کی تشریح کی کہ وہ حقیقی کامیابی وہ آخرت کی کامیابی ہے جو جنت اور اللہ کے رضا کی صورت میں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الذین یرثون الفردوس, یہ جو لوگ ہیں ان کو وراثت میں جنت الفردوس ملے, اور پھر یہ کوئی وقتی انعام نہیں ہے ان کا بلکہ ہم فیہا خالدون, یہی لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے, یہ دائمی اور ہمیشہ رہنے والے انعام ہیں ان کو یہ ملے. تو میرے بھائیو یہ جو آیت کے اندر ہم نے سات چیزیں اس دس آیات میں پڑھی تھی, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بشارت سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دس آیات کے مضمون کو جو عمل میں لائے گا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا, وہ یہی آخری عبادت جو الذین یرثون الفردوس میں ہو چکا کہ جو شخص ان سات باتوں کو محنت کر کے اپنے اندر پیدا کرے گا اپنی زندگی کا جائزہ ہے کہ کیا خشوع کی ایمان کی جو کیفیت بیان ہو گئی, کیا ایمان کس طرح کی کیفیت میں ہمیں حاصل ہے, نماز کے اندر خشوع کی جو کیفیت بیان ہو گئی کیا نماز اس کیفیت کے ساتھ یہ خشوع ظاہری باطنی ہمیں حاصل ہے. پھر تیسری آیت کا جو مضمون تھا کہ فضول کاموں اور فضول باتوں سے بچنا, باتوں کو فضول زبان کو فضولیات سے بچانا, اپنے بدن کے اعضاء کو فضول کاموں میں نہ لگانا اور اس کی جو تشریح ہوئی کیا وہ اس طرح ہمیں حاصل ہے. پھر تزکیہ نفس جو اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا, مختلف جہاد سے کیا تزکیہ نفس اور اپنے باطن کی صفائی کو درجے میں ہمیں حاصل ہے, اور کیا امانت اور وعدے کی پاسداری اس درجے میں ہمیں حاصل ہے. اگر انسان کو یہ چیزیں حاصل نہ ہوں تو ان کی محنت میں لگ جانا ہے, اور جیسے شروع میں عرض کیا کہ حضرت حامد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عادت اللہ یہی ہے کہ یہ چیز بغیر شیخ کامل کے صحبت کے انسان کو نہیں, تو شیخ کامل کی جناب حضرت کا وجود مسعود ہمارے لیے جناب بہت بڑی غنیمت ہے. تو اپنے ان کی جس طرح حضرت بات ہو چکی کہ اطلاع اور اتفاق دو ہی باتیں ہیں کہ اپنے حوال کی اطلاع کریں اور پھر وہاں سے جو کچھ تعلیم اشار ہو اس کا ہم اتفاق ہے. آخری جو مضمون تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے دینی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں پانچ طوفانی دریا درپیش ہے جن دریاؤں کا اس نے سفر کرنا ہے اور ان دریاؤں کو پار کرنا ہے. ان پانچ دریاؤں میں پہلا دریا خوفناک دریا وہ علماء نے لکھا ہے, سب اس کی کتابوں میں بھی لکھا ہے, ہمارے ہاں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے, وہ ہے جناب شغل. اور شغل کی تشریح انہوں نے کی ہے انہمام فی دنیا, کہ انسان کو ہر وقت دنیا میں جناب انہمام, بس دنیا کما رہا ہے کما رہا ہے کسی اور طرف جناب انہمام نہ. تو یہ اس دریا کو پار کرنے کے لیے جو کشتی ہے, ہر دریا کو پار کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت ہے, تو وہ کشتی جو صوفیانے اور ہمارے علماء حضرات نے لکھی ہے وہ ہے توکل, کہ انہمام فی دنیا یہ دریا توکل کے ذریعے سے پار ہو سکتا ہے, اور اس کا اس دریا کا ساحل ہے فراغ قلب, کہ تیرا دل دنیا کے انہمام سے فارغ ہو جائے اور اس کی جناب دنیا میں جو لگے ہوئے ہو یہ لگاؤ اور لگن دنیا کے ساتھ یہ دل سے رخصت ہو جائے تو بس جناب یہ دریا پار. دوسرا دریا وہ ہے غم, اور غم کی تشریح انہوں نے یہ لکھی ہے کہ انسان کو اپنا جو کچھ کمایا ہے اس کے گھٹنے کی فکر, تو ہو بنا جگہ لگ گیا بیٹھ گیا, بنا جگہ لگ کے بیٹھ گیا, اور ہر وقت اس کی بڑھوتری کا غم ہو کہ کیسے یہ بڑھے گا, مزید اس میں کیسے اضافہ ہو؟ فرمایا کہ اس غم کا دریا عبور کرنے کے لیے کشتی ہے رضا بالقضا، کہ انسان جو کچھ اللہ رب العزت نے اس کے لیے رکھا ہے اس پر راضی ہے، صرف صبر کافی نہیں بلکہ صبر سے آگے درجہ ہے رضا کہ اس پر خوش ہو اور وہی بس راضی ہو اس پہ، چاہے کم ہو رہا ہو چاہے بڑا بس اس پہ راضی ہو. اور اس کے لیے جناب ساحل انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ساحل ہے فرق، یہ دریا عبور ہو جائے تو سر فرق کا مطلب ہے کہ ایسی قلبی خوشی انسان کو میسر آ جائے کہ جتنی تکالیف میں ہو جتنی مصیبتوں میں ہو اس کا دل پوری طرح جناب ہو. اور تیسرا دریا قربانی دریا جو انسان کو درپیش ہے وہ ہے حرص، اور حرص کی تشریح انہوں نے یہ کی ہے کہ ہر وقت دنیا کے ملنے کی امید اور طلب، اس طلب اور امید میں رہے کہ کیسی دنیا ملے کب ملے. اور فرمایا کہ اس دریا کو پار کرنے کی کشتی ہے قناعت. انسان قناعت اختیار کرے، قناعت کا کیا مطلب ہے کہ جتنے دس مالی مسائل آپ کو دستیاب ہیں ان پر اپنی ضروریات کا زہرہ خود نہیں دیتے، اپنے مالی مسائل سے زیادہ اپنی ضروریات کا زہرہ کھائیں، اور اگر ان میں جناب ضرورت کا دائرہ پورا ہو رہا ہو اور پھر وہ مالی مسائل کچھ زیادہ ہوں تو پھر شریعت نے اجازت دی ہے کہ سہولت اختیار کرے، اور سہولت کے بعد اگر پھر بھی مالی مسائل زیادہ ہوں تو چلو وہ آرائش اختیار کرے، لیکن آسائش اور نمائش اس میں نہ پڑے. اور اس تک اس دریا کو پار کرنے کے لیے انہوں نے جناب وہ ساحل جو ذکر کیا وہ ہے زہد، اور زہد کی تشریح میں علماء نے تین عبارتیں لکھی ہے، ترک کی زینت، انسان نمائش اور اشائش کی زینتوں کو چھوڑ دے، ترک ہوا اپنی خواہشات کو چھوڑ دے کیونکہ خواہش کی جناب تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، اور تیسرا ہے ترک دولت، کہ دولت کو ترک کر دے. ترک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ان دل اور دل کا لگاؤ جو ہے اس دولت کے ساتھ اور قلبی تعلق جناب اپنے مال و دولت کے ساتھ، ہاں اگر رہی دولت میں اس کو استعمال کرنے کے لیے لیکن دل اس دولت سے پارے رہے، یہ ہے زہد. تو جب یہ دریا پار ہوتا ہے تو اس کا ساحل ہوتا ہے زہد، اور اس کے لیے کشتی جو علماء نے ذکر کی ہے وہ ہے قناعت. اور چوتھا دریا جس نے انسان کو اپنی زندگی میں جس سے واسطہ پڑتا ہے وہ ہے غفلت عن المقبا، آخرت سے غافل، اور یہ بڑی آفت ہوتی ہے کہ انسان جناب آخرت کی زندگی سے غافل ہو جائے. اور اس کی کشتی اس دریا سے پار کرنے کی کشتی علماء کرام نے لکھی ہے ذکر، تلاوت، مراقبہ، کہ ذکر و فکر کے ذریعے جناب انسان وہ اس دریا کو پار کرے. اور اس کا ساحل ہے دھیان اور وضو، کہ اللہ رب العزت کا پورا دھیان انسان کو ہر حالت میں جناب نصیب ہو جائے اور ہر وقت اس کا دھیان اللہ رب العزت کی طرف. اور پانچواں دریا جو انسان کو اپنی زندگی میں درپیش ہوتا ہے وہ ہے تفرقہ، اور تفرقہ کی تشریح علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ متفرق اشیاء کے ساتھ، مختلف اشیاء کے ساتھ دل کا لگاؤ، مکان کے ساتھ دل کا لگاؤ بن گیا، دولت کے ساتھ بن گیا، کاروبار کے ساتھ بن گیا، وہ انسان کا ذہن منتشر ہو، یکسوئی اسے نصیب نہ ہو، یہ جناب پانچواں طوفانی دریا ہے. اور اس کو جناب پار کرنے کی جو کشتی ہے وہ ہے توحید علی اللہ، توحید علی اللہ مطلب یہ کہ ایک ہی اللہ پر اسے اعتماد ہو اور ایک ہی اللہ کی طرف یکسو ہو جائے. اور جب اس یکسوئی میں انسان کا مال کو پہنچے گا تو وہ ساحل ہوگا اس دریا کا، اور وہ ساحل ہے جمیلیت قلب، یعنی دل کو ایسی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی چیز کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا، وابستگی کسی چیز کے ساتھ نہیں ہوتی، اس کا مکان تو ہوتا ہے لیکن مکان کے ساتھ وابستگی نہیں، وابستگی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، کاروبار تو ہوتا ہے لیکن وابستگی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا تو نہیں لیتا ہے لیکن وابستگی دنیا سے کٹ کر وہ اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے. تو یہ اس کا ساحل ہے اس دریا کا، اور یہ جمیلیت ہے قلب کے انسان کی قلبی کیفیت دلی کیفیت ایسے ہو جائے کہ وہ صرف اللہ رب العزت کے ساتھ ہوتا. تو یہ پانچ دریاؤں کے لیے پانچ کشتیاں سمجھ لیں آپ، یا پانچ امراض کے لیے پانچ دوا سمجھ لیں، اور آخر میں جو وہ نتیجہ ہے ساحل وہ جناب اصلاح کی آخری کیفیت سمجھ لیں، کہ جناب انسان کا دل غیر اللہ سے فارغ ہو جائے، انسان کو رضا بالقضا نصیب ہو جائے، انسان کو زہد نصیب ہو جائے، انسان کو اللہ کی حضور اور اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، اور انسان کی صرف اللہ سے وابستگی ہو جائے، جمیلیت قلب مل جائے، تو تو وہ ایسا انسان پھر کامیاب ہے اور کامیابی اس کی مقدر ہے. اللہ رب العزت جو کچھ چاہے اس پر خود بھی عمل